Mitrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy pod gruzami zawalonego na poznańskim Dębcu budynku szukają jeszcze jednej osoby. Ratownicy TOPR odnaleźli ciało zaginionego w czwartek turysty. Poszukiwania malezyjskiego Boeinga bez skutku trwają 4 lata. Zakończą się w połowie czerwca. 3 osoby zginęły po wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu. Strażacy pod gruzami zawalonego budynku szukają jeszcze jednej osoby. Cały czas ta akcja trwa. Nie wiemy jeszcze, czy uda się kogoś z tego gruzowiska żywego ocalić. Strażacy podejmują wszelkich starań do tego, żeby jak najszybciej to gruzowisko usunąć. Natomiast ze względu na to, że cały czas grozi nam zawalenie kolejnych ścian tego budynku, no ta akcja niestety się troszeczkę przedłuża. Rannych jest 21 osób, 3 bardzo ciężko, w tym dziecko. Kilkoro dzieci zawieziono do szpitala przy ulicy Krysiewicza. 2 zostało już wypisanych do domu, mówi rzecznik placówki Urszula Łaszyńska. Dziewczynka 2-letnia jest na oddziale chirurgii, natomiast jej życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Jest wyziębiona, wychłodzona, bardzo przestraszona. U nas w szpitalu jest również ojciec tej dziewczynki. Wymaga opatrzenia wielu ran kończyn górnych i dolnych. Inny mężczyzna jest ciężko poparzony. Na miejscu pracuje 160 strażaków, ratowników i policja. Są też grupy poszukiwawcze z psami tropiącymi. 2 jednostki przyjechały z Łodzi i Warszawy. O pomocy dla poszkodowanych zapewnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Na pewno nikt z poszkodowanych nie pozostanie bez pomocy. To wymaga dużej koordynacji różnych organów państwa, ale nikt nie pozostanie bez dachu nad głową, nikt nie pozostanie bez wsparcia finansowego. Na razie mieszkańcy są w pobliskim hotelu, rozmawiają z nimi pracownicy socjalni i lekarze. Dyrektor gazowni informuje, że 10 minut po zdarzeniu odcięto gaz i przeszukano teren pod kątem wycieku, którego nie stwierdzono. 19 lutego budynek przeszedł przegląd instalacji, który także nie wykazał żadnej nieszczelności. Nie było też na ten temat żadnych zgłoszeń. Tragedia wydarzyła się 10 minut przed godziną 8. Ratownicy TOPR odnaleźli w Tatrach ciało turysty, który wędrując samotnie w czwartek spadł w rejonie gąsienicowej Turni. Mężczyzna miał odpowiedni sprzęt, ale nie przeżył kilkusetmetrowego upadku. Poszukiwania z użyciem śmigłowca rozpoczęły się wczoraj. 26-latek miał wyruszyć z Kasprowego w kierunku Doliny Pięciu Stawów. Jego znajomi rozpoczęli poszukiwania i powiadomili TOPR. W Tatrach jest pełnia zimy. Wszystkie szlaki są pokryte śniegiem. 2 stopień zagrożenia lawinowego. W całym kraju trwają imprezy biegowe w hołdzie dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia. W Warszawie w imprezie pod hasłem Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych wystartowało ponad 3000 osób na dystansie 5 i 10 kilometrów. Nie biegam ogólnie ulicznych biegów, jedynie skłaniam się ku tym biegom właśnie historycznym. Chciałabym gdzieś tam oddać cześć i chwałę bohaterom. Te wszystkie akademie, odczyty, defilady to jest oczywiście bardzo ważne, ale ważne jest również, żeby w taki dość niestandardowy sposób uczcić pamięć tych, którzy polegli po to, żebyśmy dziś mogli się cieszyć wolną Polską. I mogli powiedz. Bieg Tropem Wilczym organizowany jest po raz 6. Jego rzeczniczka Barbara Konarska podkreśla, że w tym roku udział potwierdziło blisko 70 tysięcy osób. Wszystko dzieje się w 333 miastach w Polsce, w kilkunastu miastach poza granicami Polski, na wszystkich kontynentach i 7 misji sojuszniczych. Czyli to, co tutaj widzimy, te koszulki z bohaterami naszych żołnierzy niezłomnych są również ubierane na mundury żołnierzy w NATO. Pierwszy bieg upamiętniający żołnierzy antykomunistycznego podziemia zorganizowała w 2013 roku grupa pasjonatów i działaczy społecznych w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego pod Warszawą. Do połowy czerwca mają zakończyć się poszukiwania zaginionego przed 4 laty Boeinga malezyjskich linii lotniczych, zapowiedziały władze tego kraju. 8 marca miną 4 lata od momentu zniknięcia z radarów maszyny lecącej z Kuala Lumpur do Pekinu. Na pokładzie było 239 osób. Do dziś nie wiadomo, co stało się z samolotem. Wynajęta przez władze Malezji amerykańska firma rozpoczęła kolejną fazę operacji poszukiwawczej na dnie oceanu 22 stycznia. Potrwać ma ona nie dłużej niż 90 dni. Malezja nie zapłaci jednak firmie z Houston za operację, o ile nie dojdzie do odnalezienia wraku. Okres 90 dni poszukiwań rozciągnięty zostanie aż do połowy czerwca. Ze względu na przerwy techniczne, dotychczasowe poszukiwania pochłonęły ponad $200 milionów i nie przyniosły żadnych rezultatów. Szczątki maszyny niesione prądami oceanicznymi odkryto u wybrzeży Afryki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Do końca dnia na południu, zachodzie i w centrum pogodnie, na Podlasiu i Pomorzu Wschodnim więcej chmur i chwilami słabnące opady śniegu od -6 do +2 stopni. Wieczorem i w nocy pogodnie, więcej chmur na zachodzie, na Pomorzu Zachodnim marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Od -18 stopni w Augustowie do -10 w Warszawie i -4 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka.

Mystery of Love, Sufjan Stevens. Kto widział już film Luki Guadagnino, Tamte dni, tamte noce, ten wie, jak pięknie ta piosenka w tym filmie zagrała. 4 nominacje do Oscara. Jesteśmy rzeczywiście w bardzo dobrej sytuacji, świetnie przygotowani do 90. ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, bo właściwie większość nominowanych filmów, zdecydowana większość, miała już swoje polskie premiery. Przypomnijmy jednak tych najważniejszych w tym roku faworytów. Marek Wałkuski. What a great morning. Kształt wody otrzymał aż 13 nominacji do Oscarów, w tym za reżyserię, za scenariusz, za najlepszą rolę kobiecą oraz dla najlepszego filmu. The Shape of Water, Guillermo del Toro. W tej głównej kategorii obraz Guillermo del Toro będzie rywalizować m.in. z Dunkierką Christophera Nolana, Lady Bird Grety Gerwig oraz filmem Trzy billboardy za Ebbing, Missouri Martina McDonagh. Do Oscarów w kategoriach aktorskich nominowano takie gwiazdy jak Denzel Washington, Gary Oldman, Frances McDormand, Meryl Streep i Sally Hawkins. Opowiadający o życiu Vincenta Van Gogha obraz Twój Vincent otrzymał nominację w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film animowany. Polsko-brytyjska produkcja będzie rywalizować o Oscara z takimi hitami kinowymi jak Dzieciak rządzi czy Coco, który niedawno zdobył Złoty Glob. W tym roku nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej zostaną przyznane po raz 90. Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 4 marca w Hollywood. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To już dzisiaj, ale oczywiście w Polsce to będzie już 5 marca, poniedziałek. My również spotykamy się w Nocy Oscarów w Trójce od 2 do 6 rano. Nie tylko o Kształt wody z 13 nominacjami, nie tylko Dunkierka z 8. Szanse na wiele statuetek ma jeszcze kilka filmów. 3 billboardy za Ebbing, Missouri, 7 nominacji. Czas mroku, Nić widmo po 6. Czy Blade Runner 2049 i Lady Bird po 5 nominacji. No ale oczywiście dla nas najważniejsza jest w tym roku kategoria najlepszy pełnometrażowy film animowany, bo tu polska nominacja, Twój Vincent, Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W trójkowo-filmowo łączymy się z Los Angeles, gdzie od tygodnia już jest Dorota Kobiela. Witaj, Doroto. Witajcie, cześć. Powiedz, jaki był dla ciebie ten tydzień, bo myślę, że był bardzo intensywny. Tak, wiesz, to dobra kondycja, ale strasznie leje tutaj. Leje, jest zimno jak cholera. Już się ze mnie śmiał, że biorę zimowy płaszcz z Polski do Los Angeles, a cały czas nim chodzę. No, więc, to pocieszę cię, że tutaj na pewno nie cieplej. No nie, ja to na pewno, ale wiesz, ja z drugiej strony, bo jestem strasznie przesądna, no to ja uważam, że deszcz w Los Angeles, który jest nietypowy, może oznaczać, że na przykład film, że będzie nietypowy, wygra, który jest zupełnie nietypowy. No, no wiesz. Zacznę od wizyty. To bardzo nietypowe, bo to trochę nie oscarowy temat, ale byliśmy najpierw w Louisville w Kentucky i pojechaliśmy tam dlatego, że kino tamtejsze w Speed Arts Museum grało nas 80, wyprzedało wszystkie bilety na sali 80 razy, co się w ogóle nie zdarza, a jeszcze tym bardziej jakieś małe kino w muzeum. To 80 seansów jeden po drugim? Tak. Tak, 80, naprawdę niesamowite, wiesz, i no po prostu myśmy chcieli poznać tego człowieka, który prowadzi to kino, bo uznaliśmy, że to musi być po prostu też pasjonat, jest też fajny człowiek, który coś takiego osiągnął z nami, no i też chcieliśmy się spotkać z tą publicznością, także było bardzo miło. Teraz potem stamtąd dolecieliśmy do Los Angeles i w Los Angeles jest tak, że w sumie cały czas się coś dzieje i co chwilę są jakieś tam sprawy, jakieś rozmowy, jakieś spotkania, niektóre to są takie bardziej oficjalne, niektóre to są po prostu jakieś tam imprezy, czy impreza animacji, czy impreza filmowców angielskich, takie tam różne rzeczy. No, więc to się trochę dzieje. My jesteśmy w sumie nietypowo już robić taką promocję, czy jakieś wywiady przed Oscarami, to już mało kto to robi, ale ponieważ my mamy Polskę kibicującą nam, to mamy dużo tego, takich właśnie rozmów i spotkań, jeszcze obowiązków. Tak. No myślę, tak, że nie tylko Polskę, bo również macie za sobą Wielką Brytanię. Jest przecież z tobą współautor filmu Hugh Welchman, prywatnie twój mąż. Tak. I też już laureat Oscara jako producent za Piotrusia i Wilka, przypominam. Tak. Więc na pewno macie to wsparcie mocne z tych obu krajów. Wiesz co? Powiem szczerze, że Polska nam bardziej kibicuje niż Wielka Brytania. No, nie no wiem, to czy Wielka cieszę. Brytania się specjalnie przejmuje nami, ale Polska na pewno, więc to jest bardzo fajne. Wielka Brytania ma tych szans oscarowych i zawsze miała dużo więcej niż Polska. Dokładnie. Wielka Brytania już ma tyle tych statuetek i wiesz... No ale nic dziwnego, bo tam... Wygrał, nic dziwnego, bo tam wygrał, mówią po angielsku no. Przecież. Wracamy do Hugh. No. Jak Hugh wygrał Piotrusia i Wilka, to mało kto w ogóle w Wielkiej Brytanii zwrócił na to uwagę, bo wtedy była chyba Kate Winslet też nagrodzona i także wielkie nazwiska z Wielkiej Brytanii, także mało kto się tym przejął wtedy, tym krótkim metrażem w animacji, a za to w Polsce wszyscy się bardzo przejęli, bo to była koprodukcja też polsko-brytyjska, no i dzięki temu zresztą myśmy się spotkali, bo w ten sposób on został w Polsce, zaproszony do następnego projektu w Polsce i tak dalej. Także ja myślę, że no... Fajnie, że nam kibicują może nie tyle kraje jak Wielka Brytania, to ludzie, którzy widzieli film i na przykład lubią go, kochają go niektórzy, także co to działa. Ale powiedz, czy wy się jakoś dzielicie obowiązkami już tam na miejscu w Los Angeles właśnie z Hugh, czy tak, też, tak, czy tak. Nie jesteście zawsze wszędzie razem? Nie, nie jesteśmy zawsze wszędzie razem, trochę się dzielimy. Ja miałam na przykład lunch nominowanych kobiet. No właśnie, spotkałaś Meryl Streep? Nie spotkałam Meryl Streep, nie było jej tam w ogóle. Nie było, nie przyszła? Nie było jej, nie, ale... Ale Saoirse Ronan zapewne była, tak? Była Greta Gerwig, też jeszcze nie dojechała chyba w ogóle. A, Saoirse też nie dojechała. Wtedy. Także, no, ale były bardzo inspirujące i fajne kobiety. Felicity Hoffman i Salma Hayek, tam, wiesz, naprawdę było fajnie i było bardzo tak inspirująco. To było dużo takich, wiesz, płomiennych przemów o sytuacji kobiet w Hollywood i to był taki mniej więcej taka atmosfera tego. A kiedy ten lunch się odbywał? To było 28, także już się zakończyło głosowanie, bo głosowanie się zakończyło 27 i od 28 można już było spokojnie, to już wszystko się robi już na luzie, to już nie ma walki, zabiegania, ani nic takiego. To już jest tylko po prostu taki, wiesz, trzeba się próbować relaksować. No, można tak powiedzieć, bo ja i tak się nie potrafię relaksować w ogóle, tylko cały czas mnie brzuch boli z nerwów. Ojej, bo... i do tego jeszcze jakaś fatalna pogoda u ciebie. Tak, ale znaczy pogoda mi się akurat podoba, że pada. Tylko po prostu, bo pada jest to nietypowe, że w Los Angeles pada. Wiesz, może to jest jakiś znak dla nas. Podobno jak Ida wygrała, to szlało. No, no to by to był taki dobry prognostyk rzeczywiście dla was. No to się cieszę, że się śmiejesz, że masz cały czas mnóstwo energii, bo do tych Oscarów już naprawdę niewiele czasu zostało. I to znaczy, niewiele, że się tak. Jednak no nie spinasz chyba jakoś strasznie. Już troszeczkę tym miejscem nasiąknęłaś. Nie tylko wodą. Nie wiem, to jest inna bajka po prostu. I to nie jest moja bajka, to na pewno, ale jest... Wiesz, jest nasz cały team, jest dużo się dzieje fajnych rzeczy. Wczoraj był Axel Ruger z nami na sympozjum, który jest szefem, dyrektorem Muzeum Van Gogha, fajną osobą i ciekawą. Także Barbara Streisand zapostowała na swoim Instagramie o naszym filmie, więc wiesz, takie ciekawostki. I takie, wiesz, niespotykane, których na pewno nie będę na co dzień przeżywać w Polsce, więc staram się z tego cieszyć. A co będzie, to, no to zobaczymy, no a przez to, że nie mam na to żadnego wpływu, no to kurczę, właśnie sobie mówię, żebym się nie stresować, no bo to i tak nic nie zmieni. Tylko tyle, że wiesz, odwodnię się czy coś, nie będę świeżo wyglądać na czerwonym dywanie. No a przecież musisz pięknie wyglądać w tej malarskiej no, sukni. Oczywiście, że tak, reprezentuję nasz film i... W związku z tym muszę być reprezentacyjna i wypoczęta przede wszystkim. Doroto, no to w takim razie, żebyś nie miała wątpliwości. Wszyscy trzymamy za ciebie kciuki, śledzimy dzisiaj Dzięki. To wszystko, co się będzie działo podczas ceremonii wręczenia Oscarów, oczywiście w nocy Oscarów w Trójce, no i też czekamy na to, żeby cię zobaczyć na tym czerwonym dywanie. Super, dzięki wam serdecznie. Naprawdę. Nie przewracaj się. No, ale wiesz co, to by przynajmniej wprowadziło jakąś zamieszanie atmosferę wokół mojej osoby, a tak to nie wiem. Wiesz, o reżyserze animacji to nie są takie osoby, które zbierają najwięcej. Wiesz, uwagi, tak. No dobrze, no to tak. W takim razie musisz coś zaanimować na tym czerwonym dywanie i pomachaj do nas. Masz jakieś sugestie? Pomyślę, jak coś przyjdzie mi jeszcze do głowy, tak, to ci coś zaproponuję. Dobra, super, fajnie, dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Hej, pa, pa. Trzymamy kciuki. Hej, papa. Pa. Dorota Kobiela była z nami, oczywiście z Los Angeles. Dziękujemy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! No i mam nadzieję, że mimo stresu Dorota Kobiela pozostanie choćby w tak dobrym nastroju. Jak to słyszeliśmy, nie jest źle, no ale oczywiście ogromny sukces już jeśli chodzi o samą nominację do Oscara w kategorii najlepszy film animowany, oczywiście twój, Vincent. A Dorota wspomniała przed chwilą o Saoirse Ronan, znakomitej aktorce. Kto widział już jej ostatni film, Lady Bird, ten wie, jak potrafi być świetna. A co warte zauważenia, ona ma tylko 23 lata i właśnie w tym roku trzecią już aktorską nominację do Oscara. Przypomnę, w 2008 była ta pierwsza, jeszcze za rolę drugoplanową w filmie Pokuta. 2016 to już nominacja za pierwszy plan film Brooklyn, no i właśnie w tym roku Lady Bird, a Saoirse Ronan przecież też wystąpiła, zanim została namalowana przez malarzy w filmie Twój Vincent. No to sięgnijmy po utwór z tego właśnie filmu Grety Gerwig, także nominacja w kategorii najlepszy film, Lady Bird, prosto z Broadwayu. Lady Bird, komedia-dramat Grety Gerwig o zbuntowanej nastolatce z katolickiego liceum w Sacramento od piątku w naszych kinach. 5 nominacji do Oscara, w tym dla najlepszego filmu. Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy Oscarach. Oczywiście mnóstwo wspomnień, ciekawostek i przede wszystkim poznawać będziemy już na bieżąco tegorocznych laureatów w nocy Oscarów, w nocy z niedzieli na poniedziałek, już za 12 godzin od 2 do 6 rano. Zapraszam. A w trójkowo filmowo jeszcze jedno oscarowe wspomnienie, no bo w tej 90-letniej już historii Oscarów na pewno będziemy świetnie w Polsce pamiętać rok 2015. Absolutnie niezwykły. Akademia wtedy nie szczędziła nominacji polskim twórcom filmowym. Pamiętamy, skończyło się Oscarem dla Idy. No ale wcześniej było aż 5 nominacji dla Polaków, właśnie za film nieanglojęzyczny. Także bardzo prestiżowa kategoria, nominacja za zdjęcia dla Łukasza Żala i Ryszarda Lęczewskiego, również film Ida. I to nie tak częste, bo filmy zagraniczne rzadko zdobywają te dodatkowe nominacje w tych dodatkowych kategoriach. No ale poza tym jeszcze była nominowana Anna Shepard za kostiumy, wprawdzie za amerykański film Czarownica, to przypomnę, trzecia jej wtedy była nominacja do Oscara, wcześniej za Listę Schindlera i za Pianistę. I wreszcie kategoria najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny. To były 2 nominacje. Nasza klątwa, film Tomasza Śliwińskiego oraz Joanna Anety Kopacz. No i właśnie tą ostatnią autorkę poprosiłem o wspomnienia z 2015 roku. Szybko leci, no właśnie. Teraz mi się wydaje, że to było wczoraj. Joanna, nominacja w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny oczywiście. Tak. Wiesz co, to był taki czas takich emocji, że dzisiaj z jednej strony wydaje mi się, że to było niedawno, z drugiej strony wydaje mi się, że to była jakaś taka bajka, która zupełnie się odrealnia im dalej w las. No rzeczywiście jest wspomnienia nietuzinkowe, takie niecodzienne. Pamiętam tylko piękne kreacje i wielkie światła. Tak, i duży krzyk publiczności, która tam była zgromadzona. To światło było tam nieprawdopodobne. Ja pamiętam, że jak miałam wyjść już na ten czerwony dywan i stałam w takim pomieszczeniu wcześniej, wszyscy stali w kolejce ustawieni i tam było ciemno i była taka duża, ciężka kotara i za tą kotarę się wychodziło i tam już był blask tych fleszy i te światła i ten czerwony dywan. Ja pamiętam, tak zajrzałam, bo już miałam za chwilę wychodzić, tylko tak zajrzałam i to światło było tak nieprawdopodobne, że zrobiłem się słabo na moment, kucnęłam. Ten pan, który tam wpuszczał, pytał, czy wszystko ze mną okej. Okay. Ja mówię, że tak, że okej, okay, żebym wezmę 2 oddechy i dam radę. No i jak wyszłam tam, to rzeczywiście to wyglądało niebywale. Te trybuny, ci ludzie wrzeszczący, ci fotoreporterzy. A to dopiero był początek. Aneta Kopacz tak wspomina 2015 rok i to jest doświadczenie, które w tym roku czeka Dorotę Kopielę. No właśnie, zupełnie inna perspektywa z naszej strony, gdy oglądamy ceremonię choćby na ekranach telewizorów, a troszeczkę inaczej przeżywa się to i odczuwa tam w środku. Ale tymczasem zostawiamy Oscary. Dużo będzie w Trójce na ten temat po 2 w nocy, już w poniedziałek, już jutro. Na razie zmieniamy też i klimat muzyczny, ma być nieco straszniej, bo porozmawiamy o horrorze, chociaż wątki związane z Los Angeles też się jeszcze pojawią. Grupa Rigor Mortis. rozmową dziś również, wszystko na to wskazuje, wątki filmowo-muzyczne. Witam moich gości. Jest z nami Paweł Łukomski, reżyser. Dzień dobry. Witam, hej. I jest Jacek Sokołowski, który reprezentuje właśnie bardziej tutaj stronę muzyczną, czyli perkusista grupy Rigor Mortis. Dzień dobry. Witamy. No a połączyła was wspólna sprawa i też wspólny niedawny sukces. To co teraz pomyślimy o Los Angeles? No chyba wypadałoby. W sumie cały ten projekt to jest bardzo taka, moim zdaniem, fajna, ciekawa historia, bo sam film, mimo że krótka forma, 24-minutowa, połączył nas jako pasjonatów, bo Jacek i Rigor Mortis po prostu zgodzili się zrobić i muzykę, i dźwięk do filmu, i to było jakieś takie kolektywne przedsięwzięcie ludzi, którzy nie chcą zarobić na jakimś projekcie, tylko chcą coś zrobić, chcą stworzyć jakąś formę i chcą włożyć to wszystko, co po prostu co mają. No. Jak się w takim razie dla ciebie, Jacku, ta współpraca zaczęła? My z Pawłem znamy się już, znaliśmy się wcześniej przed filmem, a nasz udział w filmie zaczął się od tego, że razem z Gosią, która jest klawiszowcem Rigor Mortis. Przedstawiam w pełni. Małgosia Floczak. Razem z Małgosią Floczak realizowaliśmy dźwięk na planie, a później zajęliśmy się całym udźwiękowieniem filmu. No a w międzyczasie pojawiła się jeszcze propozycja od Pawła, żeby Rigor Mortis zrobiło do tego filmu muzykę. I to się udało. Także zrobiliśmy taką autorską muzykę zrobioną specjalnie do filmu. To nie są jakieś utwory wygrzebane z szuflady, tylko to jest zrobione specjalnie do filmu. No to zapytam reżysera, dlaczego Rigor Mortis, czy dla tego, że zrobiłeś krótki horror, no jednak możemy ten film tak gatunkowo określać. Gdzieś tam ociera się to na pewno. No właśnie, a ta muzyka świetnie z takimi obrazami koreluje? Po prostu byli najbliżej, to było najłatwiejsze do zrobienia. No ale pasuje. I byli za darmo. Nie, nie, tak śmiechem, żartem to trochę było tak, że już pracując nad tym wszystkim, trochę zabrałem się od drugiej strony, zobaczyłem, jakie rzeczy mam do dyspozycji i jakimi klockami mogę operować i trochę pod to układałem pewne wątki dramaturgiczne czy fabularne. Wiedziałem, że mam takie coś jak Rigor Mortis i fajnie by było z tego skorzystać. I pasowało to do tych wątków, ponieważ jest to zespół, który gra muzykę i elektroniczną, i jakąś industrialową. Są to ciężkie brzmienia, więc dołożenie tam jakiegoś takiego lekkiego akcentu folkowego, jakiegoś takiego elementu, który byłby świeży do całego brzmienia, no idealnie pasował, żeby zobrazować to, co się dzieje na ekranie właśnie tego typu muzyką. I to się wydaje, że to fajnie brzmiało. Przynajmniej na papierze wyglądał jak fajny eksperyment. To jak w takim razie muzycy przyjęli ten scenariusz, tę historię? Braliśmy w tym udział od pierwszego klapsa od razu, więc mieliśmy czas się oswoić z filmem, ale reszta zespołu też się zabrała za to dosyć entuzjastycznie i ponieważ robiliśmy muzykę specjalnie do filmu i wyglądało to tak, że Gośka kiedyś, kiedy Paweł podsyłał nam już zmontowane pierwsze sceny z filmu, ona zamknęła się w studiu i stworzyła takie kompozycje, jakieś szkice, pomysły, które później z Pawłem omawialiśmy. Paweł je akceptował. Po tym, jak już umówiliśmy się mniej więcej, jak ta muzyka ma wyglądać do filmu, to spotykaliśmy się z całym zespołem, stawialiśmy projektor, stawialiśmy ekran i te Gośki kompozycje przekładaliśmy na jakieś gotowe aranże, grając synchronicznie do filmu, tak żeby reagować na to, co się dzieje na ekranie i nawet czasem używaliśmy też takiej już wstępnej ścieżki dźwiękowej, dialogów, żeby też reagować do tego. To naprawdę była fajna przygoda. O czym chciałeś przede wszystkim opowiedzieć? Bo to jest z jednej strony współczesna historia, z drugiej strony rzeczywiście film ma takie cechy horroru i też baśni. To jest taka uniwersalna przypowiastka, właśnie tak jak mówisz, to jest taka baśń, bajka dla dorosłych. To, co chciałbym zaznaczyć na wstępie, to na pewno bym chciał się odciąć od wszelkich jakichś takich polityczno-społecznych konotacji, które mogą gdzieś tam wynikać z takiego... Troszeczkę z treści, no właśnie. Z takiego pierwszego zetknięcia tak, się z jakimś... punkcie wyjścia to jest historia dwóch, na początku dwóch imigrantów z Afryki. Dokładnie, to nie jest kwestia jakiejś Lampeduzy, to nie jest kwestia Syrii, nie. Ja tam się od razu... To w ogóle powstało jeszcze przed, tak naprawdę, przed gdzieś tam sam pomysł powstał przed całym tym zamieszaniem. Przed tą falą uchodźstwa. Tak, przed całą tą sytuacją. Ja w scenariuszu też postanowiłem przynajmniej w kilku zdaniach odnieść się do tego i raczej staram się od razu na dzień dobry widzowi przekazać, że to jednak nie o to chodzi, że traktujemy to trochę bardziej uniwersalnie. Po prostu ciekawe było to zderzenie przybysza z innego świata. Mi się wydaje, że tak. Że i wejścia w jakąś absolutnie tak, taka klasyczna sytuacja wyjęcia ryby z wody, wrzucenia wrzucenia jakiegoś naprawdę egzotycznego elementu w tą taką niezagospodarowaną przestrzeń wschodniej Polski, która uważam jest piękna, ale kompletnie niezutylizowana jeszcze wizualnie, przynajmniej w moim przekonaniu, że tam jest dużo fajnych rzeczy, które się dzieją i to, co się dzieje w polskim kinie, to jest raczej komedia romantyczna i wykorzystanie tego w formie komediowej, natomiast ona może zaproponować szereg różnych rozwiązań i akurat padł pomysł na to, żeby ubrać to w formę taką trochę quasi-horrorową, bo oferowała moim zdaniem dużo fajnych zabiegów formalnych, z których można było skorzystać w tej krótkiej formie i wydawało mi się to atrakcyjne po prostu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest oczywiście zabawa z widzem, wplatanie jakichś wątków, a to nawiązań do popkultury, a to nawiązań do innych filmów, komiksów, do całej masy rzeczy. Pokodowanych jest mnóstwo jakichś małych detali. Sam numer bohatera, którym się posługują Bobo Kimara, dwie postaci z filmu, to jeśli rozszyfrujemy ten numer, to też jest jakiś kontakt, więc tam nie ma kadru z przypadku i taka precyzyjna konstrukcja, wydawało mi się, że to będzie taka fajna gra z widzem w zrobienie jakiegoś takiego filmu, który na dzień dobry chciałem, chłopakom przynajmniej mówiłem, że spróbujmy opowiedzieć ten film, jeśli historia kogoś nie porwie, to zróbmy to chociaż tak, żeby to się świetnie oglądało. A film można zobaczyć na YouTube. Już niebawem. Na razie jest jeszcze lekko zamieciony pod dywan, ponieważ dużo regulaminów konkursowych niestety wprowadziło taki zapis, że musi być film wyłączony do obiegu festiwalowego tylko i wyłącznie. W związku z czym publikacja taka oficjalna musi jeszcze chwilę zaczekać. Jeszcze poczekać. Dobrze, że wspomniałeś o tym obiegu festiwalowym, bo i teraz wróćmy już do Los Angeles. Macie za sobą wielki światowy, tak można powiedzieć, sukces. Od razu 3 nagrody. Gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach? Dostaliśmy 5 nominacji, z czego właśnie 3 nagrody. Jedną z nagród to była nagroda za najlepszy short horrorowy. Dostaliśmy, Krzysiek Trela dostał nagrodę za najlepsze zdjęcia, no i oczywiście Rigor Mortis za najlepszy soundtrack, za najlepszą muzykę. To jest LIFA, czyli Los Angeles Independent Film Festival. Awards. Tak jest. Mhm. Tak więc festiwal jest w Los Angeles, projekcja później tego filmu, cały screening będzie w sierpniu w Hollywood, co w ogóle tak fajnie brzmi oczywiście, no bo to każdy gdzieś tam zaczynał oglądając te filmy i wrzucenie tego później gdzieś za granicę i trafienie do szerszej publiczności jest takie naprawdę satysfakcjonujące. Na dzień dzisiejszy mogę się też pochwalić, że dostaliśmy informację, że również w Toronto zostaliśmy nominowani, tyle że no tam się troszeczkę kategorie wymieniły nie bardzo, a mimo wszystko też jest najlepszy suspense thriller, nominacja za zdjęcia i tutaj zamiast muzyki jest akurat scenografia. Ale na pewno na następnym festiwalu będzie znowu muzyka też nominowana. No to jak ten sukces zniosła grupa Rigor Mortis? Grupa Rigor Mortis się cieszy jak dzieci z tego sukcesu. Bo przypomnijmy, najlepszy krótki horror, najlepsze zdjęcia, to są te filmowe kategorie, no ale również muzyka. To może teraz będziecie komponować dla Hollywood. Bardzo chętnie czekamy na propozycję. A dla nas w ogóle praca nad muzyką do filmu jest takim trochę poszerzeniem spojrzenia na nasze granie, ponieważ to jest granie w bardzo dużej części improwizowane. Przypomnijmy, że to jest grupa Rigor Mortis, reaktywowała się po wielu latach przerwy. No tak, po takiej krótkiej 20-paroletniej przerwie gramy znowu od mniej więcej 2 czy tam 3 lat i teraz pracujemy nad nową płytą. W zasadzie praca nad tą płytą dobiega końca i praca nad muzyką do tego filmu właśnie tak, można powiedzieć, nas rozpędziła do nagrania tej płyty. Tam pojawiło się mnóstwo pomysłów. Zresztą 2 kompozycje z soundtracku do Klecht znajdą się też na płycie, a jedną z tych kompozycji jest taka dla nas może nietypowa forma, czyli piosenka finałowa do filmu, w której śpiewa... Rapuje Sibim Vula, czyli odtwórca jednej z ról. I tą piosenkę też chcemy zamieścić na naszej płycie. A no właśnie, skąd wziąłeś odtwórców głównych ról, no przede wszystkim tego głównego bohatera? Nie tak łatwo w Polsce o ciemnoskórych aktorów. Nie tak łatwo, ale to jest taka długa historia, czyli w telegraficznym skrócie... Casting trwał jakieś 5 roku mniej więcej. To się wszystko wzięło w ogóle z pomysłu, że na początku Klechdy miały być taką formą promocji płyty jednego z raperów z Anglii, z którym się znam. I ostatecznie ten pomysł upadł, natomiast scenariusz został i scenariusz przewidywał, że to będzie osoba ciemnoskóra na pewno. I nie chciałem tego zmieniać, ponieważ to był dla mnie kluczowy element jednak, żeby to wszystko zadziałało, żeby to się skleiło, żeby ta historia się opowiedziała, żeby ona była ciekawa. Zacząłem szukać po wszystkich znajomościach, które mam w Warszawie. To były jakieś takie uruchomienie wszystkich możliwych kontaktów i po prostu spotykaliśmy się ze wszystkimi ludźmi, którzy byli zainteresowani, którzy wydawali się pasjonatami tego, co mogłoby powstać i tak przerzuciliśmy castingowo, nie wiem, z 15-20 osób, które początkowo godziły się na to, ale po próbach aktorskich stwierdzały, że jednak nie jest że niekoniecznie. niekoniecznie, nie, tak? Że to jednak nie to. No i suma summarum zostaliśmy właśnie z Antonym i Sibi. Śmieszna historia jest taka, że... Oni mieszkają w Polsce? Mieszkają na razie w Polsce jeszcze, tak. Mam nadzieję, że zostaną. Chyba im się tu na razie podoba, z tego co widzę. Żeby było śmieszniej, Sibi, czyli jedna z postaci w filmie, który zresztą właśnie też rapuje na numerze końcowym, to on pomagał mi na początku właśnie zorganizować wszystkich potencjalnych aktorów. I oczywiście Najciemniej spod latarnią. Dopiero na samym końcu stwierdziłem, że może on by był fajny na tą rolę, jako że jest autentycznym raperem i gra tam takiego rapera wannabe trochę. A kim jest twórca głównej roli? Antony Adeleke niedawno skończył studia i teraz jest na etapie aklimatyzacji w Polsce. Ale nie ma z aktorstwem nic wspólnego. Żaden z nich nie ma z aktorstwem nic wspólnego. To są wszystko ludzie, którzy są absolutnie świeży w temacie i była to dla nich przygoda. Ale trochę, szczerze mówiąc, chciałem, żeby tak było, żeby oni gdzieś tam potęgowali to wyjęcie z tego wszystkiego, co tam się dzieje. Macie za sobą bardzo ładny sukces, 3 nagrody dla filmu. Czy to powoduje jakąś chęć współpracy dalej? Może przy jakimś kolejnym projekcie macie takie plany? Rozmawiamy o tym od jakiegoś czasu i ja w ogóle muszę powiedzieć, że Paweł spowodował, że ja wróciłem jako realizator dźwięku do pracy przy filmie, bo... No właśnie, bo również pracowałeś w ten sposób. Tak, ja zerwałem z filmem parę lat temu i powiedziałem sobie, że nigdy więcej. Paweł namówił mnie do tego i tego nie żałuję, bo pracowało się fantastycznie i kto wie, no, jeśli Paweł coś będzie robił znowu, to porozmawiamy. Myślę, że droga jest otwarta, również muzycznie. No to czekamy wtedy. W takim razie na nowe filmy i na razie czekamy na internetową dystrybucję tego nagrodzonego. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie w Trójkowo Filmowo. Dziękujemy bardzo. Dzięki za rozmowę. Byli z nami Paweł Łukomski, reżyser filmu Klachty oraz Jacek Sokołowski, realizator nagrań i perkusista grupy Rigor Mortis. Oczywiście ta grupa stworzyła muzykę do filmu. Myślę, że ten utwór wprowadza jednak pewien rodzaj niepokoju i on właśnie zamyka film Klechdy, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, film Pawła Łukomskiego. To oczywiście była grupa Rigor Mortis i tu w towarzystwie twórcy jednej z głównych ról w filmie Sibi Nwola. A przed nami jeszcze bardzo miłe odnotowanie jubileuszu. 10 lat skończyło właśnie studio Munka, więc bardzo, bardzo ceniona firma producencka, przede wszystkim ceniona przez młodych filmowców. No i okazuje się, że nawet przy okazji tego jubileuszu nie uciekniemy od wątków związanych z Oscarami. W Trójkoło filmowo Anna Kot. Wśród twórców, którzy debiutowali w studiu Munka, już 25 reżyserów zrealizowało swój pełnometrażowy debiut fabularny. Debiutowali u nas Agnieszka Smoczyńska, Janek Matuszyński, Piotrek Domalewski, Bartek Konopka, Kuba Czeka i Grzesiek Zaliczny. To są naprawdę osoby, o których było głośno wtedy, kiedy byli w Munku, jest głośno teraz, kiedy pracują nad swoimi już pełnometrażowymi filmami i wydaje mi się, że jesteśmy takim miejscem, w którym ci młodzi twórcy zaczynają swoją drogę i jesteśmy taką trampoliną trochę dla nich. Dzięki obecności u nas potem może jest im łatwiej zaistnieć zarówno w Polsce, jak i w świecie na festiwalach filmowych i znaleźć też koproducentów za granicą. No i oczywiście zdobywając nagrody, zdobyli ich wiele. Przede wszystkim to, co najważniejsze, trzeba powiedzieć, że studio jest rodzajem takiego producenckiego opiekuna dla młodych twórców, dla tych, którzy dopiero debiutują. Tak, jesteśmy takim opiekunem, ponieważ co jest wyjątkową sytuacją w studiu Munka, to jest to, że do nas przychodzi reżyser. On może przyjść bez niczego, może przyjść tylko ze scenariuszem, może nie mieć pomysłu na operatora, na obsadę, może nie mieć producenta wykonawczego, ponieważ studio też bardzo pomaga młodym producentom zaistnieć w świecie, ponieważ to właśnie my jesteśmy głównym producentem, ale zawsze mamy producenta wykonawczego, który opiekuje się tym filmem dalej i my takiego reżysera, który nie wie tak naprawdę, co dalej zrobić, otaczamy opieką zarówno artystyczną, ma swojego opiekuna artystycznego, produkcyjną, gdzie właśnie dajemy mu producenta wykonawczego lub też czasami sami jesteśmy producentem wykonawczym i potem też opiekujemy się tym filmem już na festiwalach, staramy się zgłaszać na wszystkie festiwale, które są ważne i na te mniej ważne też, ponieważ im więcej, tym lepiej, a potem staramy się też zająć dystrybucją telewizyjną, no i tak jak w przypadku teraz naszej współpracy z M2 Film z kinową. Czyli wprowadzacie również krótkie filmy na duże ekrany i ten pomysł będzie kontynuowany. Tak, ten pomysł będzie kontynuowany. W styczniu wprowadziliśmy pierwszy blok. Kolejne są już układane. Będą to filmy wyprodukowane w 2016 roku, czyli takie, które już są po podróżach festiwalowych, zdobyły na nich nagrody i teraz czas dotrzeć do tych widzów, którzy nie mieli okazji widzieć ich na festiwalach. Przypomnijmy, jakie są formy filmowe, w których mogą debiutować młodzi twórcy właśnie w studiu Munka, bo jest ich kilka i właściwie wciąż nawet przybywają. Tak, jest ich kilka. Najstarszą formą jest program 30 minut, gdzie można realizować swoje krótkometrażowe fabuły. Później powstał program Pierwszy Dokument, który jest dedykowany dokumentom, Młoda Animacja, czyli dla animacji i też mamy program dla pełnometrażowych debiutów, czyli debiut pełnometrażowy, a od zeszłego roku jest też program 60 minut, w którym mamy założenie, że będziemy realizować rocznie dwa filmy o metrażu do 60 minut, które będą takim formatem telewizyjnym, bo festiwalowo jest to ciężki format, ale także kinowym. 10 lat minęło, dużo festiwalowych sukcesów, a co przed wami? Jakie plany, zamierzenia, nowe pomysły? Planów mamy dużo, chociażby bardzo mocno rozwijamy się właśnie w tym programie debiut pełnometrażowy, ponieważ w tym roku premierę będzie miał film 53 wojny Ewy Bukowskiej. Później mamy już w bardzo zaawansowanym dewelopmencie film Karoliny Bielawskiej oraz pracujemy też nad kolejnymi scenariuszami. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli o tym mówić. A takim naszym, wydaje mi się, największym marzeniem jest to, że cały czas gdzieś tam nasze dokumenty kręcą się wokół tych nominacji oscarowych, trafiamy na shortlisty, więc mamy nadzieję, że w końcu gdzieś któryś krótki metraż, może nawet długi, znajdzie się bliżej tej oscarowej nominacji. Bardzo chcemy, żeby wciąż istniał program 60 minut, żeby te dwa filmy, które teraz będą realizowane, to jest film Bartka Kruchlika i Piotrka Adamskiego, pokazały, że ten program też jest ważny i że też pomaga debiutantom zaistnieć i wejść łatwiej później w ten pełnometrażowy debiut, więc przede wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli wciąż realizować te filmy i wciąż pracować z młodymi twórcami. To życzę Studio Munka jako producentowi Oscara, ale jak już o tym wspomniałaś, to przypomnijmy, że byliście już bardzo blisko Oscara. Tak, dwukrotnie byliśmy bardzo blisko nominacji oscarowej, bo jak zawsze trafialiśmy na shortlistę najpierw z dokumentem Michała Szcześniaka Punkt Wyjścia, potem z dokumentem Zofii Kowalewskiej Więzi. No i jak na razie zawsze na tych shortlistach zostajemy. Jeszcze nie udało nam się być bliżej. ale ciężko pracujemy na to, żeby nasi twórcy mieli szansę być obecni też na tych festiwalach filmowych, które dają kwalifikację oscarową. Udaje nam się to i mamy nadzieję, że ta ciężka praca kiedyś zaowocuje i nasi twórcy naprawdę będą mogli pokazać się tam, gdzie każdy pokazać się chce. No tak, ale nominację do Oscara miał też Bartek Konopka, a tu przypomnijmy, to również reżyser, który zadebiutował w Studio Munka nieco wcześniej. Tak, Bartek debiutował w Studiu Munka na samym początku. Tak naprawdę Trójka do wzięcia w naszym spisie filmów ma numer jeden. Była to fabuła, którą debiutował Munku producentem wykonawczym, jako producentem była Szkoła Wajdy. I Bartek potem w Szkole Wajdy właśnie zrobił dokument Królik po berlińsku, za który był nominowany do Oscara. A to już wspomnienie Anny Kot ze Studia Munka. Ja dodam, że właśnie teraz są planowane rozmaite retrospektywy związane z tym jubileuszem, chociażby w kwietniu pokaz filmów i właśnie jako pierwszy pojawia się ten numer jeden, Trójka do wzięcia Bartka Konopki w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym. No a poza tym też premiery bloków krótkich filmów w kinach. I to prawie już wszystko dzisiaj w Trójkowo Filmowej. Ja powiem do usłyszenia za 11 godzin, przypominam, od 2 do 6 rano, już w poniedziałek, Noc Oscarów w Trójce. Zaczęliśmy od wątków oscarowych, tej takimi skończymy. 13 nominacji, najwięcej w tym roku ma film Kształt Wody Guillermo del Toro. No, a jedną z tych nominacji otrzymał Alexandre Desplat, oczywiście za muzykę. Kto widział już Kształt Wody, to też wie, jak pięknie, jakie piękne obrazy przywołuje właśnie ten muzyczny fragment. Za 6 minut 15 do usłyszenia po drugiej w nocy. Ryszard Jaźwiński. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona.